Kapindho Timotius bab 2. Mulane he anakku, disantoso margo saka sih rahmat kang ana ing Kristus Yesus. Apa kang wis kok rungu saka aku, kang sineksenan dening wong akeh, iku pitayakno marang wong-wong kang padha kena dipracaya, kang uga bisa memulang wong liya. Meluo nandang sangsara kaya dene prajurite Kristus Yesus kang utama. Prajurit kang lagi perang iku ora merduli marang prakara-prakara kang makepokan karo panguripane, supaya marga saka mangkono iku ndadekake senenging komandane. Wong kang melu tetandingan iku anggone bisa oleh makutane kamenangan mung menawa manut tatanan olahraga. Wong tani kang panyambut gawene kanthi rekoso iku, kudune kang wiwitan ngrasakake woing pagaweane. Apa kang dak kandhakake iku gatekno, amarga Gusti bakal paring pangerti bab samubarang marang kowe. Elingo, Yesus Kristus kang wus kawungokake saka antarane wong mati, kang dadi tedhake Daud miturut Injil kang dak wartakake. Iyo margo saka martakake Injil iku, aku nandang sangsara, malah kablenggu kaya dene durjana, nanging pangandikane Allah ora bisa kablenggu. Mulane kalawan sabar aku nglakoni iku kabeh kanggo para pepiliane Allah, supaya wong-wong iku iya padha oleh karahayon ana ing Kristus Yesus kalawan kamulyan kang langgeng. Iki tembung kang bener. Menawa kita nderek panjenengane ana ing setane, kita iya nderek panjenengane ana ing wungune. Menawa kita tegen, kita iya bakal nderek ngereh bareng karo panjenengane. Menawa kita nyelaki panjenengane, kita iya bakal diselaki panjenengane. Menawa kita ora setya, panjenengane tetep setya, awit panjenengane ora bisa nyelaki sarirane piyambak. Wong-wong padha elingno lan pituturono ing bab iku kabeh kalawan temenan ana ing ngarsane Allah, supaya aja padha mbulet tembunge, amarga iku ora ana gunane babar pisan, malah ngisruhake kang padha ngrungokake. Udinen supaya kowe pantes ana ing ngarsane Allah anggonmu dadi abdi kang ora usah isin, kang ngundangake pangandikaning kayekten kalawan terus terang. Nanging singkirono tetembungan kang ngoyoworo lan panyenyamah kang mung nambahi duraka. Tembunge wong-wong kang mangkono iku sumebar kaya leloro kanker. Himeneus lan Filetus iku panunggalane wong-wong iku kang wis nyimpang saka kayekten sarana anggone mulangake yen patangen kita wis kelakon. Sarta marga saka iku banjur gawe rusak ing pracayane wong sawetara. Nanging tetales kang dipasang dening Allah iku santoso lan nganggo tenger tulisan surasane, Gusti nguningani sopo kang dadi kagungane, lan saben wong kang nyebut asmane pangeran iku supaya ninggal pialane. Ing sajroning omah gedhe iku kang tinemu ora mung prabot emas lan perak, nanging uga barang-barang kang kagawe saka kayu lan lemah. Kang kawitan iku kabigunakake kanggo kaperluan kang luhur, dene kang pungkasan iku kanggo kaperluan kang kurang luhur. Menawa wong nucekake awake saka piolo, iku bakal dadi praboting omah kang mulya. Iku disucekake, dianggep pantes tumrap kang duwe, lan dicawisake kanggo sadingah pakaryan kang becik. Mulane ngedohono hawa nepsune wong anom, ngudio keadilan, kasetian, katresnan, lan tentrem rahayu bebarengan karo wong-wong kang podo nyebut pangeran kalawan ati kang tulus. Saking prakoro kang diotak adek, kang tanpa budi, lan kang ora pantes, iku singkirono. Kue sumurup, yen prakoro-prakoro iku nuwuhake dredah. Mongko abdine Gusti iku ora kena cecungkrahan, nanging kudu sumana marang wong kabeh, kudu bisa mulang, sabar, lan kalawan alus bisa nuntun wong kang seneng lawan. Sabab mbok menawa Gusti maringi wewengan marang wong-wong mau bisa meratobat, sarto nuntun wong-wong mau nganti podo wanuh marang kayekten. Lan sarono mangkono banjur podo eling maneh, margo wis uwal saka kala jireting iblis kang wis ngendaleni wong-wong iku nindakno kekarpane.